oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. O sposobach na rozwiązanie sytuacji na granicy z Białorusią dyskutowali politycy w Trójce. Odwet za zamach w Kabulu. Amerykanie zabili terrorystów z ISIS. Jej niezrównany sopran zachwycał publiczność całego świata. Odeszła Teresa Żelizgara. Ostatni weekend wakacji oznacza powroty do domów po urlopach, stąd ważna informacja z dróg na początek. Nadal zablokowana jest trasa S7 Warszawa-Gdańsk między Nidzicą a Pawlikami w obu kierunkach. Auto osobowe wjechało tam pod ciężarówkę przewożącą tlen. Doszło do rozszczelnienia zbiornika, z którego wycieka ciekły tlen. Służby apelują do kierowców o unikanie tego miejsca. Mamy na miejscu zastępczą cysternę, jest grupa chemiczno-ekologiczna. Będziemy podejmować próbę uszczelnienia tego wycieku. W następnej fazie postaramy się wydostać ten samochód osobowy spod tej cysterny, a następnie podejmiemy próbę przepompowywania cieczy do zastępczej cysterny. Mówił Marek Augustynowicz ze Straży Pożarnej w Nidzicy. W wypadku ciężko ranny został kierowca auta osobowego. 130 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy to tylko przypadki z ostatniej doby. Jak informuje Straż Graniczna, zatrzymano 40 cudzoziemców. O sytuacji na granicy z Białorusią dyskutowali goście Trójki. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś przekonywał, że odpowiedzialność za eskalację napięcia na granicy polsko-białoruskiej ponosi Aleksander Łukaszenka. Osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę, mają wizę turystyczną białoruską, więc mówienie tutaj o prawie międzynarodowym i o prawie pierwszego bezpiecznego kraju jest jakąś aberracją. Jeżeli ktoś przyjeżdża na wizę turystyczną na Białoruś, a później powołuje się, że na tej Białorusi nie chce być, bo Białoruś nie jest tym krajem, to odpowiedzialność za te osoby ponosi Aleksander Łukaszenka. Według posłanki Lewicy Anny Marii Żółkowskiej Polska powinna przyjąć migrantów, nawet jeśli są wykorzystywani przez białoruskie władze. Naprawdę nie chcemy, żeby również w wyniku naszej nieodpowiedzialności jako Polski ktokolwiek z tych osób stracił życie. I nic tu nie pomoże zwalanie wtedy winy na Łukaszenkę, bo właśnie na tym Łukaszence zależy, żeby pokazać, że nie można mówić, że u niego to jest reżim i terror, ponieważ inne kraje Unii Europejskiej również pozwalają na niehumanitarne traktowanie ludzi. Grupa migrantów z Bliskiego Wschodu od 20 dni koczuje na wysokości miejscowości Usnarz Górny po stronie białoruskiej. Kryzys migracyjny w Europie może pogłębiać niestabilność rządu w Afganistanie. Dziś Amerykanie rozpoczęli wycofywanie się z lotniska w Kabulu, poinformował o tym rzecznik Pentagonu. Zdaniem generała Romana Polko, 20-letnia misja w Afganistanie, która kosztowała wiele żołnierskiej krwi, teraz została zmarnowana. Uderza to w morale wojskowe, a co gorsze, wróciliśmy do stanu zagrożeń, który był przed misją w Afganistanie. Na dodatek, dozbrajając talibów, nie tylko broń, wyposażenie, co już jest karygodne i złamaniem podstaw żołnierki, to jeszcze dozbrajając ich chociażby informacje, dane biometryczne tych ludzi, którzy nam pomagali. Według wyliczeń ekspertów, po przejęciu amerykańskiego uzbrojenia talibowie mają teraz więcej helikopterów Black Hawk niż 3/4 krajów na świecie. W sumie dysponują sprzętem wartym 20 miliardów dolarów. Zemsta Stanów Zjednoczonych za zamach w Kabulu. Amerykanie zabili dwóch terrorystów grupy ISIS-K odpowiedzialnych za zaplanowanie i wykonanie czwartkowego zamachu, w którym zginęło co najmniej 170 osób. Pentagon przeprowadził atak z użyciem drona w prowincji Nangarhar przy granicy z Pakistanem. Nie ucierpiała żadna ofiara cywilna. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. Początkowo Pentagon podał, że w zarządzonym przez prezydenta Joe Bidena ataku odwetowym w Afganistanie zginął jeden członek lokalnego odłamu państwa islamskiego zwanego ISIS Khorasan. Dziś przedstawiciele Centralnego Dowództwa USA poinformowali, że zabitych zostało dwóch wysokich rangą przedstawicieli tej organizacji, którzy zajmowali się planowaniem ataków terrorystycznych. Amerykańscy wojskowi poinformowali tymczasem, że w ciągu minionej doby z Kabulu ewakuowano 6800 Amerykanów oraz Afgańczyków, którzy wcześniej pomagali siłom koalicyjnym. Łączna liczba ewakuowanych z Afganistanu przekroczyła zatem 117 tysięcy. Pentagon zapowiedział jednak, że operacja ewakuacji będzie stopniowo ograniczana, a amerykańskie wojska skoncentrują się na bezpiecznym wycofaniu z Afganistanu. Ostateczna data zakończenia obecności wojsk USA w tym kraju to 31 sierpnia. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jej głos zostanie z nami na zawsze, mówią wielbiciele talentu Teresy Żelizgar. Obdarzona niezwykłym sopranem artystka występowała na największych scenach operowych, m.in. mediolańskiej La Scala czy londyńskiej Covent Garden. Odeszła maestra, jedna z największych śpiewaczek na świecie. Tak mówi profesor Beata Zawadzka-Kłos z Muzycznej Akademii w Łodzi. zjawiskowy sopran o znakomitej technice wokalnej. Przykład twierdzenia, że talent w połączeniu z wytrwałością, konsekwencją i uporem może przynieść znakomite rezultaty. Występowała z największymi, bo sama do największych należała. Śpiewała z Luciano Pavarottim, José Carrerasem, Placido Domingo i Wiesławem Ochmanem. Teresa Żelizgar odeszła w wieku 91 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna, popadać może na Warmii i Mazurach. Jutro więcej rozpogodzeń w centrum, z kolei deszcz na Pomorzu i Wschodzie. Temperatury niskie jak na końcówkę wakacji. Od 15 stopni w Szczecinie do maksymalnie 20 w Łodzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Kłaniam się nisko i witam Państwa na antenie radiowej Trójki. Ten program, Departament Rytmu, opiera się na rytmicznej muzyce z lat 70. i 80. w znacznej mierze, ale trochę twórczości z lat 90. również się pojawi. Zaczynamy jednak latami 80. To będzie Paula Abdul i Straight Up. Tego posłuchamy teraz, a za chwilę posłuchamy samego króla. You are all that you see. corner, baby. I've been a fool before, wouldn't like to get my love caught in the slamming door. Are you more than hot for me, or am I a page in your history? I don't mean to make demands, but the word and the deed go hand in hand. How about some information, please, please, please, please. Straight up now, tell me. Tell me. Straight up now, tell me. Tell me. Straight up now, tell me. Tell me. Straight up now, tell me. Straight up now, tell me. Straight up now, tell me. Do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or am I caught in a hit and run? Straight up now, tell me. Is it gonna be you and me together? Oh, oh, oh. Or are you just having fun? Straight up now, tell me. Do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or am I caught in a hit and run? Straight up now, tell me. Is it gonna be you and me together? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Beat It i Michael Jackson to album Thriller. Na albumie Thriller pojawił się także utwór The Girl Is Mine, w którym gościnnie wystąpił Paul McCartney. I w drodze rewanżu Michael Jackson wystąpił u Paula McCartneya, konkretnie w utworze Say, Say, Say. I właśnie tego utworu teraz posłuchamy na antenie radiowej Trójki w Departamencie Rytmu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Violets in bloom, animals To Prince w programie trzecim Polskiego Radia. Departament Rytmu trwa i teraz przeniesiemy się do roku 82. W roku 82 pojawił się utwór Rosanna, który nagrał i zaprezentował zespół Toto. To ciekawe, bo Steve Porcaro wraz z klawiszowcem i autorem tego utworu, panem kolegą Davidem z zespołu, nagrali tyle linii klawiszy do tego utworu, że potem w finalnym miksie trzeba było kilka z tych linii powycinać, bo no już za dużo było. Klęska urodzaju. Wykorzystano mini-mugi, klawisze Yamahy, pierwsze syntezatory, profety oraz organy Hammonda. I to trochę tego było za dużo. No i producent uznał, że nie, wycinamy. I w ten sposób ukazał się utwór Rosanna, który co ciekawe na zestawieniach list przebojów wtedy był drugi. Był drugi za utworem Eye of the Tiger z filmu Rocky, czyli ten zespół Survivor, który w zasadzie nagrał chyba z takich największych swoich hitów, to tylko Eye of the Tiger. Teledysk do Rosanny, inspirowany musicalem West Side Story, no i oczywiście wszechobecne wąsy w teledysku. Mi się ten utwór zawsze kojarzy z takim imidżem takiego mietka. To proszę bardzo. Toto, Rosanna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the song was played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Madonna i Stanisław Bonita, jak niektórzy interpretują tutaj tytuł tego utworu, tak naprawdę La Isla Bonita oczywiście, to za nami w Trójce, Departament Rytmu trwa. Jak ktoś nie ma pomysłu, jak nazwać swój zespół, to nazywa zespół od swojego imienia, nazwiska i dodaje na końcu słowo band. Tak zrobił Steve Miller i założył Steve Miller Band. I właśnie w 1982 roku ta grupa wydała utwór inspirowany piosenkarką Diana Ross, utwór Abracadabra. W latach 60. Steve Miller i Diana Ross spotkali się na planie telewizyjnego programu muzycznego Hula Baloo i tam właśnie podobno zainspirowała pani Diana Ross artystę i powstał utwór aż 22 lata później, właśnie związany z tym spotkaniem. Zatem jest to rok 82, teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. Proszę, Abracadabra. Stops, nobody knows.

have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Program trzeci Polskiego Radia. Przepraszam, zagapiłem się trochę, dlatego że oglądam walkę bokserską, coś czego nigdy nie robię. Ale oglądam tę walkę tylko dlatego, że dostrzegłem, że w jednym z narożników jest mój kolega z osiedla z lat młodzieńczych, ale nie jako bokser, tylko w teamie jednego z zawodników. I tak teraz patrzę, aż go zobaczę, żeby mu zrobić zdjęcie i mu wysłać, że go widziałem w telewizji. Może wreszcie kogoś znanego będę znał. Proszę Państwa, o czym ja? Co ja w ogóle opowiadam? O muzyce miało być. Teraz Men at Work i Down Under, utwór, który stał się pieśnią patriotyczną w Australii. Oprócz tego był wykorzystany w wielu, wielu serialach i filmach, na przykład w serialu Nieustraszony, czyli to jest ten serial z Davidem Hasselhoffem, w którym główną rolę gra Pontiac Transam przerobiony na Kita, czyli ten zresztą ze świetną synthwave'ową muzyką serial. Wspaniała sprawa. I utwór Down Under również tam się pojawił. Nawet chór Armii Czerwonej wydał ten utwór na płycie, wykonany właśnie w swoim stylu. Zatem teraz posłuchajmy Men at Work Down Under w programie trzecim Polskiego Radia. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Sandwich. And he said, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come on, Eileen, to program trzeci Polskiego Radia i sobotni wieczór z Departamentem Rytmu i utworami z lat 60., 70. i 80. Za 10 minut, no za 9 z małym hakiem, godzina 21, wtedy serwis Trójki. Przed serwisem Trójki jeszcze dwa utwory, Belinda Carlisle i Heaven is a Place on Earth, ale najpierw utwór wszystkich kardiologów, Rhythm of My Heart, to Rod Stewart w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.